Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Σας δείχνω κάποια αντικείμενα, θα μου πείτε πώς τα ονομάζουμε. Σας δείχνω κάποια αντικείμενα, θα μου πείτε πώς τα ονομάζουμε. La clé. Αυτό είναι ένα κλειδί. Αυτό είναι ένα κλειδί. Le verre. Αυτό είναι ένα ποτήρι. Αυτό είναι ένα ποτήρι. La montre. Αυτό είναι ένα ρολόι. Αυτό είναι ένα ρολόι. Les lunettes. Αυτά είναι γυαλιά. Αυτά είναι γυαλιά. Le téléphone. Αυτό είναι ένα τηλέφωνο. Αυτό είναι ένα τηλέφωνο. Le peigne. Αυτό είναι μία χτένα. Αυτό είναι μία χτένα. Les ciseaux. Αυτό είναι ένα ψαλίδι. Αυτό είναι ένα ψαλίδι. Le rasoir. Αυτό είναι ένα ξηράφι. Αυτό είναι ένα ξηράφι. L'enveloppe. Αυτό είναι ένας φάκελος. Αυτό είναι ένας φάκελος. Le crayon. Αυτό είναι ένα μολύβι. Αυτό είναι ένα μολύβι.